Хоць прыходзіла б вясенька, ды павеяла цяплом, пад жывым яе крылом жыць і болей весяленька. Хоць бы лецейка любое надыходзіла хутчэй, доля жыцця, хоць ліхое, летам чуецца лягчэй. Эх, мароз, мароз траскучы, шклечкі краскамі ты ўбраў, толькі ж холад твой пякучы краскі ў полі ўсе пабраў. Тчэш, красёнцы, ты прыўдала, лёд аснова і вуток, снег і цэўкі і сукала, і нізоры твой чаўнок. Для чаго ж у зімні холад ты, красёнцы, лета тчэш, і пад свой халодны молат сэрца жар мой ты кладзеш. Месяц, ты блінок ясненькі, ходзіш ты ў далёкі край, дзе ж музыка маладзенькі, хоць ты вестачку падай. Ганна, што табе не спіцца? Час за поўнач, а яна села там і не лажыцца, як прышыта да акна. Маці Ганну аклікае, прымушае дочку спаць. І чаго сама ўздыхае, а чаго адной ёй знаць? З таго часу, як музыка тут убогі пабываў, зменна з Ганнаю вяліка, бы яе прычараваў. Ганна стала больш маўкліва, зойдзе ў сад, сядзіць адна, штось там думае яна. Проста матку брала дзіва, гэта змена так відна. Паскупела і на словы, ні яе тут распытаць, ні пачуць яе тут мовы, ну, дзяўчыны не пазнаць. А надыдзе ёй мінута, зараз песню завяла, і душа ёй разамкнута, бы дзень майскі весяла. Ды дзіўная ўсё ж дзяўчына, песні складвае сама, а да песень малайчына, ну, ёй роўных тут няма. Ці ўрадзілася такою, ці яе тут ураклі і часіную ліхою на сланое навялі? Ці пара яе такая, час дзявочае вясны? Матка думае, гадае, і нішто не памагае, ні знахар, ні шаптуны. Час прайшоў, паспакайнела, а спаткала яго зноў, штось у сэрцы зарунела, не астыла тая кроў. Так за днямі ішлі дзянёчкі, распускаўся сад, лясы, зацвіталі і вяночкі той дзявочае красы. Ганна, красачка дзяўчынка, рост у меру, тонкі стан, пазайздросціць ёй былінка, што аздобіла курган, вочы Ганніны, дзве зоркі, броўкі, выгібы крыла, грудкі, дзве блізніцы горкі, як сад Ганна расцвіла. Ды часамі задуменне ценем зляжа ёй на твар. Сэрца ведае тамленне, сэрца знае слодыч мар. Надыходзіць тройчы лета, жджэ яго ды жджэ дарма. Няўжо ж тая песня спета, і ёй водгулля няма? І чаму ён, вось пытанне, Ганна думала не раз, і ў апошні той наш час, у той мілы час спаткання, не схацеў зайсці да нас? Нейкі жаль бярэ дзяўчыну, сэрца смуціцца яе, тры вясны спарытае, не, напэўна, ёсць прычына. Абяцаўся ж ён так шчыра, як той родны, як той брат. Паляцела пташка ў вырай, пташка вернецца назад. Жывець зноў яе надзеі, думкі светлыя ўстаюць. Зноў у сэрцы санцавеі ёй красёнцы шчасця ткуць. І так любы думкі тыя, што гуторыць ёй аб ім. Чары-мары веснавыя, іскры сэрца залатыя, вы знікаеце, як дым. Ды каму агнём ружовым не свяцілі вы ў жыцці? Хто не верыў вашым словам у шчаслівым забыцці? Жне гануся ў полі жыта, сонца цешыцца з яе, конік гожа самавіта песню ёй сваю пяе. Ганна ж песню заспявае, яе слухае лясок, тую песню пераймае і той звонкі галасок. А як пройдзе дождж шумлівы, сець працягне па зямлі, загрыміць раўчук бурлівы, стануць лужынкі ў раллі. Ідзе жнейка праз гаёчак, спыніць лужынка яе, ты пацешся з сваіх вочак, глянь на брованькі свае. І прыпыніцца дзяўчынка, каб адбіцца ў люстры тым, дзе глядзіцца і ялінка верхам пышным і густым. Дно той люстры чорна-чорна, як растопленая смоль, там блакіт нябёс надгорны, быў глыб кінутая столь. Ганна схіліцца над лужай, косы звесяцца з пляча, там садовай свежай ружай адбіваецца дзяўча. Усміх шчасця, здавалення, Ганна цешыцца сабой. Ты прыгожа на здзіўленне, люстра тое кажа ёй. І па нейкай тут прычыне, нібы ўсплыўшы з глыбіні, сон успомніўся дзяўчыне, сон забыты, сон дзіўны. І ёй нават страшна стала, то, напэўна, сон ліхі, яна ў цёмны вір упала, голас чула там глухі. Я зраблю цябе русалкай, для цябе свет прападзе, белай кветкаю купалкай будзеш гушкацца ў вадзе. Раступіўся вір шырока, мільганула яго дно, і згусціўся мрок глыбокі, свету сонца не відно. Захапіла дух Ганусі, я тут кінута на здзек, ой, ратуйце, захлынуся, ой, прапала ж я навек.